بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. كان لسا نبي موسى عليه السلام دوتي قصة ونبي الله موسى كيرتري وقصة كي يعني كان حوادث كوي مشاكل بني إسرائيل كيرتري بني إسرائيل كي قصة نحصل كيكنا كيكي قرآن دو كورني سورة البقرة كورني هريباري مشكلة هريباري كي دي بيجي سورة البقرة كورني سورة كي ذات ري أدر كوي هريكي كي دي كي سورة البقرة بقرة دي مانا هري هريكي مشكلة آغو داي هريكي مشكلة آغو كي بني إسرائيل أسرة كي oni okini okini ki ogeni yake okini ngakin oni oni to mingina dognara mushkila sadna so nabi Musa bainatu ina bogina mus nabi kerka otu winini ese ona oni to mingina dala tirise oki kaos rognini mushkila tukke mina akura ene ese Nabi ne dari iru kulinara ogui otubi kiniki ayine ne kaarna tegi oga sasin goy gisas ka sare masal ki tebra korta bu ka sai lakin ashan dalil hadis to ki teyas qurano tafasil o kire ziyada ki teyas ke sando barasan ki seudo ka sega o ben israel kere o ini or kinie o kiniki kurei ona one to megena gane dare urma shakal kedi na nabi ker nabi musa ker go gina kai nabi musa idiri rabbana ro amre ne gane ara muskara gunu ki hal gar be gine ne hiri da ba no ne berne gane tede na ndawre ne gane atattakhiduna huzwan to barite ka ko ne ndegiru hiri du dar kesine ne na so hiligi ta da ba da sando da ba da ni bi ni dari iru kuri na bari gi halu wa tobo e ma hiligi da ba no ni gi to tebe na tere na ndawra ni mani sero istihza idra te gi ni nabi la musa na ni a'udhu billahi an akuna min al jahilin gi berga o tu gi kini gi iru bona to wo gi na nabi musa ga rabbana ra amri ne ne ga hiri da ba na kine hikina hiri ki hiri no na gina la no da gina sifa wa da gina uyi go no na gina shaddede gina umi ana tashadd ziyara awwal marra hiri da ba ndo ay hiri aw na da ba gina modu otok quran na gina surah al baqara ke gina wa id qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها أول هلي دبانوني بس وهلي دبانوني دور أي هلي مي أنا بيرا دباغني موضوع وطوك لكن هتكين أرى هلي نار دبانوت ana to boni kidi hiri menaro ekure yaro hiri muwaro miyaro hiri no nai hiri wasat kenara wala hiri muwa hiri mu kayare dos wala bi mi menaga me menaro usote jaba da banu hitjana kala ka hiri gi uigo no nai lon no no nai to bogni e uigo ken na ba bi iri asfarrego جابه هیلی اسفر ریدا بارم هیچی نه که آکر هیلی کی بر هیلی بوی بار کجی نه تو بر کدونه نگی آرو هیلی بوی ارفه اگو آنو نیسه علامه آکر یاکی رو ایسه ایتو بوگنی هیلی کی هیلی تو برگا تو نوس بارگا جو نوس هیلی گی نره امبه که نه قواسی رو گنره هیلی اوگر کرگاره گی نره اپایر کرگی نه علامه که ناگس نه قواکی رو ایپ نه قواکی رو هیلی بگین نگو یا برا بانو ایزن هیلی صفات او کوگل نه صفات گیا ام منی تکیه گنا گغاسیل نه نسو کور گغاسیل دیا تر آکه را باگن تایب او آکه هیلی را باگن نگی نو تکن هیلی او را باگن نگی ربنا سبحان و تعالی قدربوه بی بعضی ها هیلی جزو نه تپره آن نگی آگی نیه کنا کدن نی کنا کدن نی اگر کنی گی کنا کدن نی هیلی جزو نه تپره هیلی دباته گی جزو نه تپره آگر را آگر جزو هیلی گی را تپره آگر کره کی آگر آل تفسیر رو سیر دو گی کار کنی گا دی گی کنی ما گی کنی گا تامسی هیلی کی گی کنی گا تیلو هیلی کی گی کنی گا نای گی بیدی کی سکو ما فیلو دای هیلی جزو نه تپره آگر را آگر کی بس فضربوه ببعضها بعد که من هیلی جزو نه تپره آگر را آگر آگه نیه ایمه آده کرای هیلی ده جزو نی اینی گوی هیلی ده بازه یه داره جزو نی تبرا آگر کرای آده ناغه نی بادارو اونه اگه نی حیا حکه نی اده بارو بودی گوی اگه نی آده رو بیار باری که کسی نار نکنی ایو این فلان نکی رکندو آگه کابی که یاده اوی اور کنی نه آیو اگه نی والله دیگه آگه نه اسکر آگه نه و چه ایسی نگه نه فلان نه کنیه گه ای اسکر ای اسکر آگه نه آب داگه نه کرا آه که برای یاد آین ده فلان بردوه کنیه نه آگه بردوه کنیه آگه کنی دوه که آنه ده بیا آگه را بری که گسته آب داگه نه ده کلیت کنیه نه که اگوی آگر آنه می چیر کنیه نه اوی جنیره آنه ده ربنا سبحانه وتعالى قدر آگر اوکی های شیر که اوکی های شیر اوگوی اوگر کینی که حقی گیر آرار بگی نه فلان کیری کینی نه کانا ره ربنا سبحانه وتعالى اومی کیر های شیر که دلیل وادر ارسقان آگه نیرو آگه میتی ایده رو ایرور های شیر ربنا سبحانه وتعالى قدر آگر بینی نه بني اسرائيل گه تیگه دینه را نو کرنه تیگه سینه کرا او بگرتن گه او بني اسرائيل لی ایرایو تبیه گو که کشفگ نه اخلاق کوی بني اسرائيل دو کلی گه او مسلم گه اخلاق کنو کیو گه تپا گه نه کسا خوف هوای تی گه سبگی نرگه گه بني اسرائيل برلم من او کی او نیه گنیه را هیره کده نایه گه کتیه هیلی اینیر ایره ده ایسو گویگین گویگین آرگا بیا باری کسی آو نیدوا بینی کسی ره باری کلیگین دوا جاو بگیر اگنه ره هیتکینه نی حل او مشهد کن نگ آن حضره نر جناس آی تن ننی لیرو بگی تن نر که هم بونه نار بیا باری کسی باری سبب نار تن دوا بینی سیره نکی اگنه نگنه نی تاثیر کورا کرر کدی مانا آگه من گاهانه نگری من نگو من اتدو گنا تدو هاییت نگی نه من نگو من اویو سینه دی لکن ربنا سبحانه وتعالى ایدی ری اوکه تدو گوه تدو هان نه تدو تدو کدیو تدو سم میکری نرسو تیکی سو کواکی اره بر درگر او ای بیگو هر نیاس گاهانه که کیاس اون اگه نوس ارو که نوس ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه تلو بني اسرائيل كي حارس كي سبقوا اكي احداث ابو راك اوكي فرعون نو كي ديرا باغي دير كي نا انغار هو نا اورور كي نا توبر كودو نا امبر سيرا غاردير بير كوستر اوب داو نا دا او مي وا سيرا برغو نياو بر برغا دا باغني تانا برغا كي ري امبر كي اوب داو نا كي سوكو تابي سيرا كي ديرو نبي موسى ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده nabi musa sira amenena kosore baharge nabi musa bore rada eso ha nardang do awna ireka getron do narke ke ke hinye yog naga darba dam ngin ben israel kisri eso a firaun kisri eso yesh goran firaun yesh men naki do yesh irin sa kauna seri kit ho hatu nugo yinais haraka abrata memri di kazalis abada salam atisa ko kire abrata ben israel ge noire ga noire ibor jirdi dere ta taw dere kere de ne kasare de toro yiri ber ake ura dom neso ura kere de akter be ta ben israel he we ga ne gra be de kere de ne ura ger kar bay do ura ger ke de gorom bir ki sare no ngene firawna quwa ki de sulta ki de idar ki de do mi kisari dara rabbana subhanahu wa ta'ala fadl gor na jayini kana tadu lissa kana hinyel tadu kana ke hay ke de kana hinyel orgar no ara agir no ara gena ga musa rabbana subhanahu wa ta'ala wena ga tit sedigat ke ti ya de gat ku wa te ke no ana so Musa Rabbana waleso sama gra man wasalwate kegna kiki ti ananna tusugur terfuni maigro abdogana Rabbana kegna kiki asawuna kesara ki aragna kera iruga shukuri nus kana tadu kale ingi nus orgar no warega Rabbana subhanahu wa ta'ala Musa har haage bogor har ha iregna haage bogor irereso e atna sarro fajire ginaga e sabe tunu tafjirdu fajire ginaga fajiriti mara obigi sagto au enaga juna gawnaro na par fajirina disni tiura kasore nar ziyadar hage kwai hage ere hembiyo kera sera oga neni haki habor ne kire ber tebere kaini ni ukaini izan hage Habar de haire ranne doro habar ukaini taya kaini dirki dia arir ki dia dona tabara ki dia kaini ke a te gini musa ki ta ha kre e fajir gina kisela ki ara kurata ab doni gire ko ba kaini gina ne ha gudo tabara ki dia kaini a ke te gini gini ne musa ki ta ha da bor kire e fajir gina irin sako bir ta kire kanale sate rugu lein gina hadisa ke hawale se kam do hasil ke gani re rabbana subhanahu wa ta'ala tadu ben israel ke gara tadu ga yenu tadu ke han na gani re ke la rabbana idiri aw ashaddu qaswa la tadu ke u garu ha garu ga tadu ha ge mena takuni gani ga tadu ke tadu keru ne inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al anhar ha ge hata bin israel kinna tunu minnu manade ha gerara ha hakkinara urugore bi ka sura ure hiri igre ha to anaga efrikto tiri me kinya nara asubiya nara ge ha rabbi fajri tayge le masr nil gir ko to kirona tori masr do ma nil sudan de wegne te masr do torege nil kiyare kiniya na ra kisiri kiniya na ha be gira kisiri ha ga hakina tat kina ga ha ba dara bi kisiri rabbana nagni inna min al hijara la ma yatafajjaru minhu al anhar ha kore tat kina hakina ga berde bi kasore gine ha tat kina bi ka ari ke ben israel te dura mira de wa inna minha la ma yashaqqu fa yakhruju minhu al ma haage kone eme musar kere genna bor kira gine ne pat kina ra e apna sar roke kore ge bi ke guri musa awna dar sogoga wa sogoga bari go yero kiya gane ga tawrat sogoga gere gine ben israel luke diri na ko hatto du re gane yoni na ko dum me ga kore to wani te du hay wa inna minha la ma yahbiqu min khashyati llah ha kone ge iro ko jeli sando sebuni ha boy udo arabana subhanahu wa ta'ala ke boy Musa na Musa ro Rabbana subhanahu wa ta'ala ay noninga gini gin takini leso tagana nonno na tagana nonno se haki jabal ki nona so uta jalle ge zare ka ne ke haage kidao ne ne na ga nonne gini Quran ne gini falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan hada tebu ne iro bana subhanahu wa ta'ala sando kerne lakin teru be israel ki ge haraka nak wa ki dun qasi ga gaigen on bergi o ber teru go ger mu'min gi ne teru go ger saada ki ke sa'id ki ne teru go ger iman ki ke mu'min gi ne teru go ger yaqin ki ke mu'min gi ne u on teru go kay ona na wene ne te faida na qasi ki ne mange kora manne kordara sunara begira hatanara gini berusir itos erin sokko ore ore sial man sute do ko ina hada to ora kanara gini kerim bigidia kedio ne sute yai tedugi u sute gini ne tebiro onto du wono tigena sutai wa ber arabana subhanahu wa ta'ala bari gui amrine gaga rasul bari kesale ga din ka sokko mar tergre ergi ay der ugot dara ya ni tigini tedu wo sutai ke suwa tadu giti yo tai oba aku ni gini gini salah gini istighfar ya rabana istighfarina doa kirna ni tosni rabana arqore okhne gine gine ni yer te sale gine klasi gal nu naso harwa mano gine ra ebi e idragu ebi hot kina sinai hot kina ab dani re tosni rabana arqore okhne ire jo ko ne notare bore gine himme gine mahamma baror ir gine akore dori akone gine gine ni notara akaude o bara ko yidi gina irai surri beri itoxni akaude erena erena akabe yirke selega irai surri beri akone itoxni oka te dugu ina oka te dugu ina tenu o ge na te dugu nogi khashia irokiro iro ago juro nutti na na je irokira boniro hayat al dunya ki kilo nanere akhra gne nawar nidero ke goro na ntu no senawle dunya ge ber te mana fatra rasul sallallahu alaihi wasallam dunya ge begre biar ke sina masregni begre biya go biya begre ki edo gra ne gari ki tatar on ki te begre biara wa gne ner ke sina masregni dunya ge na malya ina ne liga hukum ya ina ne liga sulta ya ina ne liga idara ya ina ne liga tere ya ina ne liga ge u dunya no ti ya ina gra tabena akhirar ga istifit ni re ni ron tino idi bigi no ge asan na hisab ko ge ga ga ge ne kire tina ar ko ina ne liyo ge ne mushkila ini tamane sene ro ko ni kibir gure deres kemane rir ti yakin ti istifite ya yinu daa kirne dina waka gana yinu nubra san kirne dingi ya waka gana yinu ibara ya waka gana yinu abda gini ni hal berdo ii bigir unu yin khasrani ona nafsa wa fatishe gina ona tedu wa fatishe gina ona gine gine inti embe berdo sili maraja gina abda ni una gine gine ni o irai surbiya aka kwe o bera ko ire gina delere e tasne begay o bagar na gine ni gardina o bina ni ben israel ge sartri ben israel ge rabbana subhanahu wa ta'ala iliri tawrat ka te gisenge nabi ga ko ge hidaya ga iman ga ti iman do o bera sokko ko ge iri teduke ga sigine re hagiru berdo ge ber nurigi kenui hagi kenui beri kenui la tedu kenu gue hagara kenui gini tedu khushuwa kiriyos iman ga sewdos iro wako jodos ire biga gire nos iro sando wako gina fakir nos ning no harsiri ga goro nos tedu ki tedu gasi fatra goi Nabi Allah Musa alayhi salam oke biye fatra goy masar da dam kagni radi sinari dar se goga irshad te goga tewji goga irigir ti iga ti daron oke soko dar se kiri fatra gini ime Nabi Musa iriri ime ugut goy arabbanan ardal muqaddasa kerege nerba wuna kido ugut to kitine su ardal muqaddasa kaj jihad tadun osu ulo sayine su jahizin dayere jahidi dara ketal dada jihad tu terbara o kufar gue ardal muqaddasa iga jihad tu kudara rabbana nusurin ingi kina wadi ingin nasu ta ardal muqaddasa terbaik wa idh qala Musa li qawmihi ya qawm idhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين نبي موسى يريري ربنا سبحانه وتعالى القرب النعم نعمة أبورنكي إذ جعل فيكم أنبياء بن إسرائيل نبي أبور بين ربنا سبحانه وتعالى اختارينا نكي نبي آريغا يوسف نغا نبي يعقوب نغا نبي in Israel ber Yaqub yeru izan sulala go nebi king beginu kora kure rabba subhanahu wa taala ikhtare gina abdogni o nebi ke rusul do ke haq to hedene gina din beginu gina ne ke anbiya dari nur iki rabba subhanahu wa taala arhama go dari nur ye fadl wa dari nur ye kere nebi ge ara gudi ne gina ga garde go janne ke garde saada ke garde arab bar ge ro ne bari ki fadl go ja'ala fikum anbiya anbiya ke rusul do ke u arabana subhanahu wa ta'ala ni de garaw ni ni fadl go ne gi de na ni ni dare gi nu de arabana subhanahu wa ta'ala nabi ke ko ne lo ki fadl go ne asan nabi gi ne re keri gun de gi agnur ba ke beyinina ana kiye wadayina ana kiye sharayina ana kiye soale bi ga kulini kuli bi ga no buwe deres dili ka ra nur tamir no buwe fadol rabana ki iror te dinni hamene sayda naso barasan no rabana subhanahu taala ni kiye kadalaka bi nafs al masal ona u usra gano re ka be gano re a gano ro ka sharigre u rabana subhanahu taala o ilim kidi o dinne gani wa iru bari ya gani quran ga fasirina nawu hadis ga fasirina nawu din ga fasirina nawu ari gine ni ari gi o we alim ki alif kitab to gari gine kam masala al haqiqi gine masail do so ko kisisina gine ga kirone ko baiga kabe ka ukidi korat kine na ko na korti ya jugna deril jugna nimro ba jugna udo na ndai no tine ni uba ogar garani ni do naaren tin mi udo o am bekere na be wori gaye o am bekere na saute be ri gaye o ber saute ni sakari na uro guru yari gaye o hambati ni au de kini e huna shiri ri gaye o udo o na tin shiri ri udo ber o kinu tenere udo ber ketap ke sinere korat kene ne bro ka de gina kera kera de gina ne nasu jamaa gina ilim jugna kahana dare agno renne quran ka mana ko ki gine nagube hadis ka mana ko ki gine nagube din ka mana ko ki gine nagube iru garde ka mana ko ki gine nagube ne ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro o a ke tambe ge khair ne bi ginur dilen ne so barasan o kin ne iru kana ne ni lakin o ko ne o kin ne ge dari ura ka osor gine ne alhamdulillah rabbana arne tere gare o begin na ne ka na te gine din te ore elem te ore hidaya ga dara ro garde ga dara dara ge alhamdulillah ro shukure ne de gine nuru wadal kalb ko arani di berna ne o ke sisina kai bari ga zakai aka o beti be ko yuna ke gine gine aka ge ne ko ko ba gine aka ge ne ko aka to kana na jaye no a o ma mar fi gine garde ge e ba jure mushkila gudai arabana subhanahu wa taala hidaya go ne ge or mashi seyero iro berdo mashi seyero wabar kontel go olamaru dindu kige arabana subhanahu wa taala qur'an do kase wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira arabana subhanahu wa taala iriri ayye nabi ke go gina gi tadu go gore adu yigini o de nabi gi dajiri me go nabi ka bawraro tiniar kwara so ne ko ni ni seri seri yar o be gay tuluk na ti ti ni nar oy urular jay lar ne digir ti kire na adu ki dinda erori di ayya nabi mi anadi adu ki dinda adu go be mujrimin ya durugu ya rabbana ki wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin no tere akawri nabi ntira ko ina kikira ka ko wata irai sul kunu biya gere gere o bo gina sala gina iro da gina yi ere abdo bera irai sul ko ari akye kire ko ari ut kire ko ina gere gere ne rabbana nasra yite kire gere wa kafa bi rabbika hadiyan hidaya ka nabi kirte kire wa nasira nasra ka nabi kirte kire rabbana o hidaya ro nasra ro sutti te kesna da kiki na no tene ta na kedate durinu bersan baita bi rabbana subhanahu wa ta'ala o aana ke gese barinar kolini kanu go bue ti fasirene ka aqwar hemina ni rabbana subhanahu wa ta'ala qom gona ra usra gona re ka garare ne kigini ni tu so quarter nasina o ki mar chapto bidaire lakin bel aksi o kone haya sakko o go sa wa tebere no tere kemie ne sa dare mie sande gina tarura ka kre Kodoka mai guta kina solo ni mia filmia. Ina kana terno. Ordin abo sa go sa ge ina ta dura ka kre kire bara sa ge ina kirno. Sana ge nin kete bere mai ta kina sini. Sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana subhanahu wa ta'ala iri iru shukrina go iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan. Mulukan gida eu don dara o meneda ben israel nu dara firaun o menengne uruhul hakbe be wuy tuybe tobe wuy tuybe bi ina rabbana subhanahu wa ta'ala firaun dam regne ke nu isada negne qarar kunu gamba nu tibe nu zaato rabbana subhanahu wa ta'ala haya ini serege ardal muqaddasa kerene re bagine ne ima nu milik neri o gear badal hakim ne dege ima nu hakim ne dali wa ataakum ma lam yuti ahadan min al alamin kesako fadl rabbana subhanahu wa ta'ala nabi ne kiye hidayah ne kiye tawrat ne kiye iman ne kiye erdebe jera bo be jenn ner bari garden wo sefene ne umma igi so ko wo to kafir gena ga berta tay nabi ga kire ke ta pa ke de bara sandu rabbana hidayah nur ne kiye fadl nur ne kiye gi o ke ke yo ibro iru shukure bare ardal muqaddasan kiya ba ner bawu ewini amor ki rafa degini ne agini lala tukilar di hakit di dawni akira ko ne lala o kere gir ikke o jabbaringina o kuru agina o kenugina begatagina o or kira be o kri tinnesu la tu jahat di dawni qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha faina dakhilun musa to waindo to okate okido o gaindo denin daare kosra sagato denin sokoki jara daare kosra denigre he yar kay gina kaga ben israel no gani daade ne gidi gu gani jabe ner ba wona kingo to terbari to ara dun gaindo ber okina jahari ne no gaindo lakito dido o mu'min sutti wa iroko yori sutti ben israel kare gina go ginara ya khwana erbi niya begin ne digurur bari idi tambira rabra nosru ningi gina wat ningi tambiro erbi ibo kia bere hijimi la oke hijimi darin berde iror arte du khof ki de ne hiri go kia ba hijimi de re ira kera de rabra nosru qasida de ne rabra nosru te go terbe hijimi de terbe gin qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مؤمنين دارجي ربنا وكلي دارا ربنا نصرنا نجينا وعدتنا نبيغو نبي موسى تيا ابدايجي تو اركنا نصرت دار الناس ترباجي اوسي تو بروكي دوني يغني لا لا لا تيكا سابكا تيساكتين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. أوكي يا إيجيني كلاكني تربراوني أو ساوتو أكل نور بريكا تربراوني كلاكني. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون موسى نارو إراو نارو جابا أوكي وني توكي بيتا نياتو كاتل باو توكي كاتل دا كي بيتا تسكولين موسى نارو إراو نارو جابا وجبارين أكل أغنى قدرة كده كي نو تغابي ناسو جابا نيا أوكي بره ay da nosorene daya o gaga koy be obdo bi gini ni uro habar te bege te kater bari ne ketale gerun ne jihad ki kare dar bare nu ne amur musa ki tabegi den nu musa no gene e mara okay arkna kero amur gemi ni ga yos arkna jihad ni ga yos sinasu musa ko gina dua kerni qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ربنا سبحانه وتعالى اي نفس اير اخو يا هارون توغني اكو يتيم روغوتو امريكا تاينوس تاغاغا امريغوس اي غارنيكا كسينوس اي ريكاس تبرينوس ابرينسو ربنا سبحانه وتعالى فيصل نار تنغو او كارو ايرو بارتو غاكنتي ربنا سبحانه وتعالى نغني قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين ربنا سبحانه وتعالى اي قبوغي اوكي 40 سنه سهراغي سهراي نيغي كيغنرا ولا بغديو ولا بييو ولا غنيو ولا بايو ولا ارامايو ولا تيغنرا وسينا وتاك غير اي ورارينيو قبدارو 40 سنه او غوغوريغني ولا ارض مقدسه غدر بلوس ولا مصر كاك دا هيتنوس ولا كيرا كدا سالنوسو اي بيغيتار او غوغوريني 40 سنه سي كي حكم ايروكي تي نون نارغوريني اوكي oke yatihuna gene ligi mana he sare kuri netta gole gene garde gata gole obir oskoro ate gole he gene sare ga yogne ber go yine kaini kaini kaini kaini kaini kaini kaini ar kure kere kaini kaini ido kuru gene gene kaini itas gene gene gene ke go yindor ka wasi hay ke kino tele te kai lala te uja oskor kai dari ime over kai dari gene go yine kaini kaini kaini kaini kaini kaini ko baara korok kina kaini ginda itos kina gie sukona go yini ni ke baare go yino kilo ba ke ke kinne kela go yina kaini kaini kaini yatihuna fil ard kina 40 sana rabbana bayu bigita na hukumeena ke kego he e ga gana sal nur ke bigir go gore ne 40 sana adenna so kay dan ko ko oro 40 sana ganne ay wakki hukume roki 40 sene ke o gandara mujrim ke kebir nuinum dulo sara 40 sene ke o guy shabab men na in er guy ni ke yani okay o gina re medirer ta arabita ye erdir arabita ye ob do gina berga o jaban gina kuwa ko yori gina koega koe gina ne didi ka marat gina berga er kherna kwa kidi nuuna ob do ina so 40 sene ke kir go gore ni o ber ekure kure ta mujrim ni ke so ko sona de kebir na ay kasuri wa shabab o menna do kasuri wa menna ke u 40 sene ke ki sahara gir gore ne degini ni haya tabi go daga sahara ni je ne gire tabi ga ga gire haya kam bere ke na medire ne do en nar ne do ne ni ti so kona ga skine ke na o ber umi ara kai ne degini ni e no ari mo man ya daru e de kenu gine ki dai rabbana subhanahu wa ta'ala e burke darabe sine ni darabe gina kurduna darabe gina escrire darabe gina gina ra kenu sere gaga akira hamdene sere kuwa kira okire sere tega kuyunu sere gina ga bar 40 sene gina gina ni ber mujirim ke ta ke sunu leso ber ke so ike ne bi bari sere re ka ga jahide gina re ka beta ardal muqaddasat karbari fa rabbana subhanahu wa ta'ala oga 40 sene kegi gogare ne gene ki ko kay menegi ke dara ka usre gara ki o 40 sene tokke ne gi oro dai ke soiga ke so ko kana ki o lakin nabi musa wa kabdor ne harun ga kabdor ne o akure ta dana ido wa so konu e obdo gene ge burru do bo gine ere ga kanu na shaja ga na azima kiri obdo gene ge yusuf ni nundu tebelere ti falastin bi akokre ja hede gene ngare akka fataygine inshallah ki dars ara gar kisi alhamdulillah.